ebisi toyo nini mori bangunya basala na kipete sago kipesi koyo semotema bangunya basala na kipete sago kipesi koyo semotema. Bangunya basala na kipete, sako kipesi koyo se motema. Baboli kaboke balama, senginya ongo ya o. Masenginya sali lokola, tube ongo ya o. Osimi tube osoki na loboko ye go ya o. Basi ya loboko eke na motema ongo ya o. Motema pasi ya boli koye koya o. Basi ya loboko eke na motema ungo ya o.